Nabayi, Nabakba, Nabakba. Boyo kanisango, eni gisi mokilo yo. Mopani kongolese de tabaka bo gisi mokili. Abimi si sigareti arobele lejere ya sika. Ika ya kitoko, asala boni banika. Viva, viva, sigareta sika. Viva, viva, sigareta sika. Samba, peto mera, sigareti yango. Samba, peto mera, sigareti yango. Ah, mama mokonzi lokola yo moko yebi na tina ya sigareti ya sika. Adi kwa bwani nzoto bonzenga bweko. Oh, Patrice, toujours na kofime Albert Léger, na koyeba bien mpona yango oka mbongo mwangaye. Alo pe Léger eo. Tomela. Alo pe Léger eo. Tomela. Alo pe Léger eo. Tosomba. Alo pe Léger eo. Tosomba. Viva, viva, cigareta, cigareta.